کہ تمام پانچوں وقت کی نمازوں کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ برائے مہربانی بتائیے. بڑا بہترین سوال کیا, وقت کب شروع ہوتا ہے. میں بتا دیتا ہوں, چونکہ اکثر لوگ شہروں میں نہیں ہوتے ہیں, بستیوں میں ہیں, گاؤں میں, شہر سے باہر کام چل رہا ہے, تو وقت کب ہوتا ہے معلوم نہیں ہوتا, پریشان رہتے ہیں. میں بتا دوں, بڑا اچھا ضابطہ ہے, بہت آسان ہے نماز کا وقت کب ہوتا ہے معلوم کرنا, مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. سب سے پہلی چیز تو میں سب اول وقت بتا دوں نمازوں کی کیا ہوتے ہیں. سب سے پہلے سورج نکلنے سے پہلے فجر کا وقت ہے, عام بات, بالکل روشنی نہیں نکلی, فجر کا وقت باقی ہے. ظہر کا وقت کب ہوتا ہے؟ جب سورج بیچ میں سے تھوڑا ہٹ جائے, زوال سے تھوڑا ہٹ جائے, چاہے وہ 12 بجے ہو, 12:35 کو ہو, یا پھر جو ہے سردیوں کے دنوں میں 11:35 کو ہو, ایک آدھ گھنٹے کا فرق ہوتا ہے زوال میں. سورج بیچ سے جب تھوڑا بھی ہٹ گیا تو یہ وقت شروع ہو جاتا ہے ظہر کا. آسان ہے نا, سورج بیچ میں ہے کہ نہیں, تھوڑا ہٹ گیا, ظہر شروع. مطلب تھوڑا کدھر ہٹے؟ مغرب کی طرف ہٹے, مشرق سے تو نکلا ہے وہ, مغرب کی طرف تھوڑا ہوا, مطلب یہ ظہر کا اول وقت شروع ہوگا, جو کم میں 12:15 بجے شروع, جو 12:30 ہمارے علاقوں میں یہ دنوں میں چالو ہو جاتا ہے. اب عصر کا وقت کب ہوتا ہے؟ تو عصر کے وقت رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب سورج اتنا نیچے ہو جائے کہ چیزوں کا سایہ اس کی اصل سے تھوڑا بڑھ جائے. مثال کے طور پر عصر کا وقت آپ تو دیکھنا ہے, ایک پین جیب میں سے نکال لیجیے, ٹھیک ہے, پین کو ایک جگہ کھڑے کر دیجیے, جیسا سیدھا زمین پہ کھڑے کر دیا آپ نے پین کو, اب آڑا ڈال دیجیے, نشان بنا لیجیے, پھر کھڑا کیجیے. اب دیکھیے دھوپ نشان سے آگے جا رہی ہے کیا, نشان سے آگے گئی, عصر چالو ہو گیا, نشان یا اس کے پیچھے ہے تو ابھی ظہر کا وقت باقی ہے. سمجھے آپ؟ مطلب تھوڑا سا مطلب کیا ہوا کہ سورج جو ہے وہ جو اس کا سایہ پڑ رہا ہے چیزوں کا, وہ سایہ اگر اصلہ جتنا ہے, پین 6 انچ کا ہے اور سایہ 6 سے زیادہ ہو رہا ہے, مطلب عصر کا وقت چالو ہوا, 6 سے کم ہے یا 6 ہے تو ابھی ظہر کا وقت باقی ہے. پتہ چل گیا آپ کو عصر کا وقت کب ہوتا, کہ چیزوں کی جو سائے اصلی سائز سے تھوڑے سے زیادہ بڑھ جائے. آج پین کا آسان مثال ہے, موبائل بڑی چیز مت لیجیے آپ, ورنہ بہت ٹائم لگے گا آپ کو, چھوٹی چیز لیے رکھ دیجیے, ہو گیا کام, یہ اثر ہو گیا. اب مغرب کا ٹائم کب ہوتا ہے؟ سورج غروب ہوا, مغرب کا وقت ہو گیا, آسان ہے, سورج ڈوب گیا, مغرب ہو گیا. اب عشاء کب ہوتا ہے؟ تو سورج غروب ہونے کے بعد کم و بیش 1 گھنٹہ 10 منٹ سے لے کر 1 گھنٹہ 20 منٹ کے بعد. آسان, مغرب پڑی, سورج غروب کب دیکھا ہم نے؟ 6:30 بجے. تو عشاء کب ہوئی؟ 7:30, 7:30 اور 10, 7:40 کے بعد مغرب چالو ہو گئی, عشاء چالو ہو گئی. اور سورج غروب 7 بجے, تو عشاء کب چالو ہوئی؟ 8, 8:10 یا 8:20 چالو ہو گئی. سمجھ گیا؟ آسان ہے نمازیں کب شروع ہوتی معلوم کرنا, اور خواتین کے لیے بہت اچھا, اس لیے خواتین گھروں میں ہوتی ہیں, ان کے لیے اذان کی بھی شرط نہیں ہے, کہ تو مسجد میں جو گئے وہاں اذان ہے, اور وہاں وہ تو فوراً وقت ہوا پڑھ لے. اگر کسی کو یہ بھی نہ سمجھے تو چارٹ آتے ہیں نماز کا اول وقت, نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے, وہ چارٹ گھر میں بنا کر رکھ دیں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسے بہت سے گھر ہیں جہاں وہ چارٹ ملیں گا آپ, حالانکہ نماز ہے نا اس کا وقت. لیکن افسوس, اس کے علاوہ آپ کو ٹی وی کی ٹائم ٹیبلس لگے ملیں گے دیواروں کے اوپر, اس کے علاوہ پکچر کب دیکھنا ہے, کب ریلے ہوں گی, اس کے ٹائم ٹیبلس ملیں گے, سب ملیں گے, فوٹوز ملیں گے ہیرو ہیروئنس کی, لیکن کبھی نماز کے اوقات کا ٹائم ٹیبل میں نے کسی گھر میں نہیں دیکھا, کہ ان کی گھر کی عورتیں دیکھتی ہو نماز کی, تو پڑھنا ہی نہیں ہے تو اب دیکھنا کہاں ہے. اور جب کوئی چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے چیز آتی ہے, یاد رکھیے, ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی کب نماز کا وقت ہوتا جان دو ماں, تو پھر کیوں آئیں گی وہ چیز. تو یہ ہے, میں چارٹ لائیے, فریم کیجیے, لگائیے, تاکہ سحر کب ہوتی ہے, عصر کب ہو رہی ہے, مغرب کیا ہے, سب معلوم ہو اس پر, تاکہ غفلت نہ ہو خواتین سے اور اول وقت میں وہ نماز پڑھ سکے. اسی طرح انہوں نے آگے اور سوال کنٹینیو کیا, اگر گھر کا سب